Suplement diety Rutinacea Junior. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 15 lutego. Jest szósta. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W marcu wysłuchanie stron w sprawie wniosku Komisji Europejskiej o tymczasowe zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, podaje Unijny Trybunał w Luksemburgu. Listy poparcia sędziów nowej KRS jawne, publikuje je Sejm na swoich stronach. Projekt tegorocznego budżetu przyjęty w Sejmie. Posłowie przegłosowali też ustawę wprowadzającą opłatę od słodkich napojów. 9 marca w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości odbędzie się rozprawa w sprawie wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego zawieszenia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Podczas wysłuchania przedstawiciele polskiego rządu i komisji będą mogli zaprezentować swoje racje i na tej podstawie sędziowie Trybunału podejmą decyzję w sprawie tzw. środków tymczasowych. Komisja Europejska skierowała wniosek do Trybunału pod koniec stycznia. Argumentowała, że nie ma gwarancji bezstronności i niezależności Izby Dyscyplinarnej, która składa się wyłącznie z sędziów wybranych przez nową Krajową Radę Sądownictwa, a jej członkowie są powoływani przez polityków. W czwartek polski rząd przesłał do Luksemburga swoje argumenty. W piśmie skrytykował wniosek Komisji Europejskiej o zastosowanie środków tymczasowych. Zwrócono uwagę, że zawieszenie funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej ingerowałoby w kwestie ustrojowe Polski, bo Izba jest elementem Sądu Najwyższego, który jest organem konstytucyjnym Rzeczpospolitej. Ponadto zawieszenie Izby, jak napisano w wyjaśnieniu, godziłoby w konstytucyjną zasadę nieusuwalności sędziów, bo sędziowie Izby nie mogliby orzekać. Rząd podtrzymuje też, że kwestie związane z wymiarem sprawiedliwości nie są przedmiotem traktatów unijnych i są wyłączną kompetencją państw członkowskich. Sejm opublikował na swoich stronach zgłoszenia kandydatów na członków Krajowej Rady Sądowniczej oraz wykazy sędziów, którzy udzielili poparcia kandydatom. Zgłoszenie opublikowano zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 24 stycznia tego roku, który pozwolił na ujawnienie informacji. Zgłoszenia na kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa poparte przez grupy co najmniej 2000 obywateli lub 25 sędziów wpłynęły do Kancelarii Sejmu pomiędzy 23 a 25 stycznia 2018 roku. Zostało zgłoszonych wtedy 18 sędziów, członkowie KRS-u zostali wybrani w marcu. Po 435 miliardów złotych wyniosą w tym roku dochody i wydatki państwa. Tak zakłada ustawa budżetowa. Została przyjęta przez Sejm. W budżecie zapewniono m.in. zwiększenie wydatków na programy socjalne, wojsko i infrastrukturę. Paweł Mytlewski. Głosowanie nad poprawkami i wnioskami mniejszości trwało przez kilka godzin. Posłowie przyjęli 15 ze 111 poprawek zgłoszonych podczas prac parlamentarnych. Przyjęte poprawki zakładają m.in. wzrost wynagrodzeń pracowników sądów administracyjnych, 40 milionów złotych dotacji na sprzęt dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz 2,5 miliona złotych na Państwową Inspekcję Pracy. Jak podkreślił wiceminister finansów Tomasz Robaczyński, najważniejszym założeniem nowego budżetu jest równowaga wydatków i dochodów. Ten budżet zapewnia w związku z tym długofalową stabilność finansów publicznych. Ustawa trafi teraz pod obrady Senatu. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. Sejm uchwalił też ustawę wprowadzającą opłatę od napojów słodzonych i tzw. małpek, czyli od alkoholu sprzedawanego w małych opakowaniach do 300 ml. To po to, jak tłumaczyła wiceminister sportu Anna Krupka, by zapobiegać otyłości, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Jeśli do 12 roku życia nie dotrzemy z aktywnością ruchową, w przyszłości połowa z nich będzie miała nadwagę. Każde boisko szkolne, każdy basen, każda bieżnia, każda hala to mniej otyłych dzieci. Ustawę rozpatrzy teraz Senat. Policyjni łowcy cieni namierzyli i zatrzymali we Francji mężczyznę podejrzanego o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i bójcę. Miał być członkiem gangu działającego na terenie Śląska. Policyjni łowcy cieni namierzyli mężczyznę we współpracy ze służbami irlandzkimi i francuskimi. Przestępca, który miał być członkiem gangu Psychofans działającego na terenie Śląska, ukrywał się we Francji. Poszukiwany od marca zeszłego roku został zatrzymany pod koniec stycznia w miejscowości Calais. Od chwili jego zatrzymania ruszyła procedura ekstradycyjna. Mężczyzna ma wkrótce zostać przewieziony do Polski, gdzie przeprowadzone zostaną czynności prokuratorskie z udziałem zatrzymanego. Relacja Agnieszki Loch kończy ten serwis Trójki. Kolejny o 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, możliwe słabe opady deszczu, w innych regionach również dziś sporo chmur, ale można też liczyć na rozpogodzenie. Na termometrach dziś od 3 stopni na północy i północnym wschodzie, około 5 w centrum, do 9 na Dolnym Śląsku. Trójka.

u nas to już powoli chyba będzie szła wiosna. Może jeszcze nie w tej chwili, może jeszcze nie za tydzień, no ale za kilka dni, nie, zaplątałam się, bardzo Państwa przepraszam. Myślę, że wiosna przyjdzie dopiero 21 marca. To tyle, jeżeli chodzi o pory roku. Teraz coś dla miłośników latania. Medal dla każdego. Henryk Sydner. Wspominaliśmy już o konkurencjach samolotowych, w których Polacy stanowią światową czołówkę. Liczymy się również w rywalizacji szybowcowej. Na czym ona polega? O tym porozmawiam z moim gościem, prezesem Aeroklubu Warszawskiego, Rafałem Woźnickim. W jakich konkurencjach startują szybownicy? W przelotowych, w konkurencjach wyścigowych i w akrobacji szybowcowej. Po kolei o każdej z tych specjalizacji. Pokrótce. Konkurencje przelotowe są to najczęściej spotykane typy zawodów szybowcowych. W skrócie polegają na przelocie po wyznaczonej trasie. Wygrywa ten, który najszybciej daną trasę obleci. Liczy się w tym przypadku ostatecznie prędkość średnia po trasie. No ale na czym polega główna trudność tej konkurencji? Jeżeli wyznaczona jest trasa długości 300 czy więcej kilometrów po trasie zamkniętej, czy to trójkąta, czy wieloboku, przelot trwa kilka godzin i w trakcie przelotu zmieniają się po drodze warunki meteorologiczne. Noszenia tak zwane niezbędne do uzyskania wysokości występują w różnych miejscach i trudność polega na jak najlepszym wykrywaniu, wyszukiwaniu wznoszeń umożliwiających osiąganie maksymalnych prędkości przelotu. Czyli refleks, technika decydują. Refleks, technika pilotażu, znajomość zmieniających się warunków meteorologicznych, znajomość występowania noszeń termicznych i umiejętność ich wyszukiwania i centrowania. No a kolejna konkurencja? Bardzo podobna do pierwszej, polega na tym, że po wyznaczonej trasie leci przykładowo 20 zawodników i startują jednocześnie, czyli o określonej godzinie przekraczają wyznaczoną linię startu i w tym przypadku zwycięzcą zostaje ten, kto pierwszy doleci po wyznaczonej trasie oczywiście na metę. No i pozostaje nam jeszcze akrobacja szybowcowa. Bardzo piękna dyscyplina i bardzo widowiskowa. Zawodnicy na specjalnie przygotowanych szybowcach wykonują wiązankę figur akrobacji. Wszyscy wykonują znaną, zadaną wiązankę, a są także konkurencje tak zwane dowolne, w których to zawodnik wykonuje swoją wiązankę. Sędziowie punktują precyzję wykonania figur akrobacyjnych. Zwycięża ten, kto najlepiej wykona wszystkie figury. Polacy często są w ścisłej czołówce. Jerzy Makula był kilka razy mistrzem świata w akrobacji szybowcowej. Tak, należy wspomnieć o naszych wybitnych zawodnikach. Jerzy Makula, Maciej Pospieszyński osiągali i osiągają nadal wybitne wyniki na zawodach. Błagam, obudź się, sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Spiker z łapanki wciska kit, rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą. A ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Na miast. Zakrywasz twarz jak wielu z nas. Jak wielu z nas. Musisz z kolan wstać,

tak, taki tytuł ma właśnie ta piosenka, to Gregory Porter, bardzo energetyczna. To teraz równie energetycznie, John Legend i The Roots, a za te 5 minut u nas pogoda. Yeah, yeah. So many hard times. Yeah. Trying to climb up the rough side of the mountain. Friends warned me I'ma have to do it without them. No problem, really, it was never about them. So my house, I never come out from. Cause every day a drought, been a shadow of doubt come. I'm down to do whatever if it betters my outcome. The city's like the Autobahn ballroom, waiting on Malcolm. Cause people wanna see my blood flow like fountains. I got nowhere to go and still feel like bouncing. I'm looking for the closest window I can route from, or for the highest speaker box that I can shout from. And I'm hoping to feel like something that's real. But it's no hope when you are but a spoke in the wheel, a brick in the wall, trying to find an opening still. Having hard times trying to climb over the hill. So many hard times, yeah, yeah. Sleeping on motel floors, yeah, yeah. Knocking on my brother's door, eating Spam Oreos, drinking Thunderbird, baby, yeah. This crazy town, having hard times. There's no love to be found. Having hard times in this crazy town. Having hard times. There's no love to be found. Having hard times in this crazy town. Having hard times. There's no love to be found. Yeah, yeah. sleeping on motel floors. Yeah, yeah. Knocking on my brother's door. He is spelling off of yours, ringing Thunderbird, baby. Yeah, I don't wanna do it no more. No, no, no, no, no. I don't wanna go back there no more. To trójka jest 29 minut przed siódmą. No ten czas naprawdę pędzi, szczególnie rano. Dziś mgły to o poranku, więc proszę uważać. A w dzień na północy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i możliwe słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Na południowym wschodzie stopniowo zanikające opady deszczu, mrzawki lub nawet deszczu ze śniegiem. Do godzin południowych lokalnie, głównie na północnym wschodzie i w kotlinach sudeckich, zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, które jeszcze rano będą marznące. Te mgły. Temperatura maksymalna od 3 stopni na północy i północnym wschodzie, około 5 w centrum, do 9 nawet na Dolnym Śląsku. Chłodniej gdzieniegdzie jedynie w kotlinach karpackich, od 0 do 3 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu, dość silny na północy i przedgórzu sudeckim, nawet porywisty, południowo-zachodni i południowy. Na południowym wschodzie wiatr słaby, zmienny, przechodzący w południowo-zachodni, a w Sudetach to te porywy wietru nawet do 75 km na godzinę. Sitting right there and groove. Bardzo, bardzo energetycznie. Beth Hart i Joe Bonamassa. To trójka. 23 minuty zostały do siódmej. W co się bawić? Dziś, co naszych stałych słuchaczy nie powinno dziwić, zaproszę Państwa do Szklarskiej Poręby. Tam od czwartku już silna trójkowa reprezentacja zapewnia nam atrakcje. Przed nami jeszcze cały dzisiejszy dzień i niedzielny poranek z festiwalem Trójka Górą. A co w planie? No już zupełnie niedługo, bo za nieco ponad 3 godziny o 10 rozpoczną się Mistrzostwa Polski w rzeźbie ze śniegu. Będziemy mogli kibicować profesjonalnym rzeźbiarzom z Gdańska, Łodzi, Wrocławia i Katowic, no ale też amatorom. Tym chyba wsparcie potrzebne będzie odrobinę bardziej. Szukać należy tych rzeźbiarzy na skwerze radiowej Trójki. Tam też od 14 do 17 będą trwały śniegowe warsztaty i pokazy dla małych i dużych. Norweska Dolina to jest kolejny adres w Szklarskiej Porębie, który warto odwiedzić. Stamtąd będą nadawane trójkowe audycje. Marek Niedźwiecki rozpocznie swoją sobotnią Markomanię o 11 i zostanie z Państwem do 13. Proszę go odwiedzić i koniecznie ode mnie serdecznie pozdrowić. A pozdrowienia można przekazać również Ryszardowi Jaźwińskiemu, który zaprasza o 11 na godzinne spotkanie z Katarzyną Figurą. To namiot spotkań na skwerze radiowej Trójki z kolei. Trójkowo-filmowo też będzie ze Szklarskiej Poręby, z Norweskiej Doliny o zwykłej porze. No ale wracając jeszcze na skwer, to tam o 15 Barbara Marcinik spotka Piotra Frączewskiego. No i Państwo mogą, a nawet powinni w tym spotkaniu im towarzyszyć. Namiot spotkań na skwerze radiowej Trójki będzie również gościł organka w towarzystwie Piotra Stelmacha. To o 19. No a przez dwie wcześniejsze godziny, czyli między 17 a 19, Piotrek popracuje w namiocie, prowadząc na żywo myśliwiecką 3x5x7. No a wieczorem w hotelu Bornit zagrają nasi DJ-e Hirek Wrona i Michał Margański. Pełny plan na naszej stronie i na stronie festiwalu Trójka Górą. No nie pozostaje zupełnie nic innego. Proszę tylko gnać do Szklarskiej i dobrze się bawić. A my do Szklarskiej Poręby wrócimy jeszcze dziś. To po siódmej. You might want them to speak, to tell you about the girl or the woman they know, more than you think you know about me, more than you think you know me. See you walking in circles, see you talking in circles, see your thoughts running in circles. Perfect for me. It's the one suit. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dziś zrozumiałam, że nic wiecznym nie może być, a jedyne niezmienne to, że wszystko się zmienia. Tak niewielu rzeczy możesz pewnym być, tylko dziś głęboka wiara. Na zawsze takich moich marzeniach. Wierzyć chcę, że jutro rano będziesz kochał mnie tak samo. Wierzyć chcę, że jutro rano będziesz kochał mnie. Jutro nadejdzie lecz, wierzyć gorąco też, że przyniesie ci więcej niż odebrać zapragnie. Tak niewielu rzeczy możesz pewnym być, tylko dziś głęboka wiara pozostaje ci. Niech pozostanie na zawsze to, jak patrzysz dziś na mnie. Wierzyć chcę, że jutro Kaja, jutro rano, bo to już jest dzisiaj rano, na Myśliwieckiej nawet już się robi trochę widno, wschód słońca, za dokładnie za 10 minut, 14 minut zostało do siódmej. Program obyczajowy. Dzień dobry. W ostatnią już sobotę przed tłustym czwartkiem, czyli przed końcem karnawału, witają Państwa Anna Popek i Maria Barbasiewicz. Pani Mario, od tłustego czwartku rozpoczyna się okres zwany kiedyś w staropolszczyźnie mięsopustem, kiedy rzeczywiście ludzie na te ostatnie dni szykowali największe uczty, najbardziej obfite, także tańce i zabawy już przybierały wręcz karykaturalny wymiar. Ale powiedzmy dokładnie, jaki to był czas i co się potem działo. Mięsopust to dokładnie mówiąc językoznawczo, to jest mięsa opust, czyli pożegnanie mięsa. I ludzie mieli świadomość, że ostatnie dni przed postem, który w przeszłości był bardzo przestrzegany, no to trzeba się najeść. Więc w tłusty czwartek, w dawnych czasach, kiedy jeszcze pączki robiono może nawet bez drożdży, ale za to ze słoniną, najadano się tłusto, żeby jakby zgromadzić to wspomnienie cudownego tłuszczu. No i zapas na chude dni. Można powiedzieć, że ostatnie dni karnawału trwały do 24 we wtorek przed Środą Popielcową. Zabawa trwała, ale jak już zaczął bić zegar owe 12, to tak jak u Kopciuszka uciekać trzeba było. Zabawa się kończyła, mięsa były wszelkie chowane lub zjedzone wcześniej, dbano o to, bo później następował 40-dniowy post. Czytałem, że w niektórych dworach wprowadzano uroczyście śledzia jako króla tego postu, czyli wielki półmisek ze śledzia. zarazem wnoszony był uroczyście przez lokaja, żeby pokazać ludziom, że teraz już tylko takie potrawy. No ale pewnie nie samym śledziem ludzie przez te 40 dni się żywili. Co wtedy jedzono? Jedzono bez omasty, kapustę, ale też od jakiegoś momentu ziemniaki pod różną postacią. Natomiast o tych ziemniakach może warto więcej powiedzieć, bo ziemniak to nie była potrawa tradycyjnie w dawnej Polsce znana. Przecież ziemniak został dopiero przywieziony przez konkwistadorów z Ameryki, więc możemy o nim wspomnieć zaledwie gdzieś tak w XVI wieku. Tak, do Polski. Tyle, że ziemniaki były bardzo nielubiane, potępiane, nie rozumiano, co w nich się może podobać. A za co był potępiany? Dlatego, że nie znano formy ich jedzenia. Jak się zje na przykład zielone części z kuleczkami po owocach, to się można ciężko zatruć. No tak. Natomiast o bulwach jadalnych nie wiedziano, jak je traktować, więc około 300 lat trwało, zanim się ludzie przyzwyczaili, nauczyli jeść. Tym bardziej, że Indianie w Peru, oni też nie jedli tak jak my. Oni te ziemniaczki małe peruwiańskie, nieduże kuleczki, oni bardziej je suszyli i mrozili i potem z tego jakieś polewki gotowali. Co jest w kuchni w Andach znane dotąd. Tutaj warto może powiedzieć, że ta nienawiść do ziemniaków, to ona nie była taka tylko we dworach, że nie znamy. Nie, bo nawet istniała zupa rumfordzka, sławna zupa dla biedaków, którą ludzie byli karmieni przez dobrodziejów. Natomiast ta zupa miała w sobie wywarkości, fasole, kaszę plus ziemniaki. I ci biedni, przymierający głodem ludzie tych ziemniaków nie chcieli jeść. Więc hrabia Rumford, tytuł ten dostał w Bawarii od Karla Teodora, to był Amerykanin, on kazał rozgniatać na papkę ziemniaki, no żeby przemycić. Protestanci nienawidzili ziemniaków, bo one przyszły przez ręce Hiszpanów, zatem przez katolików. Tak. Przyjęły się w Irlandii, ratowały przez lata od głodu biednych Irlandczyków. Gdy była zaraza na ziemniaki, to spowodowało taką katastrofę w Irlandii, że zmarło tam chyba 1 000 000 osób z głodu, a chyba z 1,5 czy 2 miliony ludzi wyemigrowało do Ameryki. Stąd ten ogromny rzut w latach 40., 50. XIX wieku, to, że Irlandczycy uciekali ze swojej głodnej ziemi, a powodem była zaraza ziemniaczana. No i tak oto przeszłyśmy od mięsopustu, od obżarstwa końca karnawału do czasów głodu i do ziemniaków, które ratowały życie ludzkie. Bardzo dziękuję za to spotkanie pani Maria Barbasiewicz i Anna Popek. Do usłyszenia za tydzień. Bardzo dziękujemy za te niezwykłe opowieści. Ja inaczej będę już patrzeć na ziemniaki od tej chwili. 9 minut zostało do 7. My usłyszymy się chwilę po 7. Między innymi do Szklarskiej Poręby państwa zabiorę. Come gather round people wherever you roam. And admit that the waters around you have grown. And accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are changing. And critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win. And the times they are a-changing. Come sinners,